Μάργαρετ Θάτσερ, η αείμνηστη Βαρόνη, η μεγαλύτερη πολιτικός του 20ου αιώνα στην Ευρώπη. Μάργαρετ Θάτσερ, η αείμνηστη Βαρόνη, η μεγαλύτερη καρακάξα του 20ου αιώνα στην Ευρώπη. Μεγαλύτερη πολιτικός του 20ου αιώνα στην Ευρώπη μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Το χαλί τα έπαιξε. Εδώ έπρεπε να ξεκινήσει αυτή η κιθάρα και να παίζει αυτό το γνωστό μουσικό σήμα, αλλά κολλάνε τα μηχανήματα. Ο Άδωνης όμως δεν κόλλησε, τον ακούσαμε κανονικά. Είναι ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μιλάει για το Φυγιόν, για τον Γάλλο υποψήφιο της δεξιάς, ο οποίος είναι βαρβάτος δεξιός, κανονικός. Τον βάζουν απέναντι στη Μαρί Λεπέν και καλά να μπορέσουν να σώσουν εκεί οι Γάλλοι ότι μπορούν να σώσουν. Δεν μας αφορά αυτό σε αυτή τη στιγμή. Και πιάνεται από το Φυγιόν για να μιλήσει για τη Μάργαρετ Θάτσερ. Και λέει τα καλύτερα, θα τα ακούσουμε αναλυτικά. Είναι αυτή η αγωνία που έχει η άλλη πλευρά, βλέπει τους πολλούς του πλανήτη που έχουν μορφές ιστορικές, που έχουν σύμβολα, πρότυπα, στο πούμε και έτσι, φυσιογνωμίες ιστορικές με βεληνεκές που δεν χρειάζεται κανένας να μιλήσει για αυτά, από μόνα τους αναδεικνύονται, γιατί όλα αυτά τα σύμβολα, όπως ο Κάστρο, ο Τσε, και βάλτε όσους θέλετε από κάτω, ριζώνουν στον κόσμο, στις ανάγκες του κόσμου, στο αίμα του κόσμου και ξεπετάγονται χωρίς να θέλει κανείς να τους επιβάλλει. Όπως λέει ο Άδωνης. Τα βλέπουν αυτά η άλλη πλευρά, ανατριχιάζει καταρχήν, πολύ λογικό, και προσπαθεί και η ίδια, η άλλη πλευρά, να έχει τα δικά της σύμβολα και μορφές. Και τι να κάνουμε, η Θάτσερ τους έτυχε, λογικό, αυτό είναι, αυτούς έχει η άλλη πλευρά, ανθρώπους που η πλειοψηφία του πλανήτη τους μισούν, γιατί έχουν δράσει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο κατά των πολλών. Ο καθένας στη χώρα του και ο καθένας από την δική του πλευρά. Έτσι λοιπόν έχουμε τον Άδωνη, ο οποίος εκθιάζει τι να κάνει τη Θάτσερ. Ένας Γάλλος παράλληλα πολιτικός που είναι οικονομικά απολύτως φιλελεύθερος και το οποίο το απόλυτο πολιτικό πρότυπο είναι η Μάργαρετ Θάτσερ, η αείμνηστη Βαρόνη, η μεγαλύτερη πολιτικός του 20ου αιώνα στην Ευρώπη μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Μια γυναίκα που άλλαξε τη Μεγάλη Βρετανία και την έκανε ξανά μεγάλη και ισχυρή και επέβαλε με τη σιδηρά της πυγμή τις φιλελεύθερες ιδέες ως νικήτρια στον πόλεμο των ιδεών στον πλανήτη και όχι μόνο στην Ευρώπη. Και επέβαλε με τη σιδηρά της πυγμή τις φιλελεύθερες ιδέες ως νικήτρια στον πόλεμο των ιδεών στον πλανήτη και όχι μόνο στην Ευρώπη. Όλο αυτό που βλέπουμε και στον πλανήτη αλλά και στην Ευρώπη είναι η νίκη των φιλελεύθερων ιδεών που τις επέβαλε, πάλι το ίδιο ρήμα, η Μάργαρετ Θάτσερ. Το ότι τρώνε άνθρωποι από τα σκουπίδια είναι νίκη των φιλελεύθερων ιδεών. Και στην Ελλάδα, που δεν το είχαμε αυτό πριν 10 χρόνια. Το ότι κοιμούνται κάτω από γέφυρες εκατομμύρια ή τρώνε από συσίτια εκατομμύρια και στην Ευρώπη και στην Αμερική είναι επίσης αποτέλεσμα αυτών των φιλελεύθερων ιδεών. Το ότι περίπου το 1% του πλανήτη έχει την περιουσία του συνόλου του πλανήτη είναι και αυτό αποτέλεσμα των φιλελεύθερων ιδεών. Όλα αυτά που ζούμε, λουκέτα, ανασφάλεια, ανεργία, απόγνωση, κατάθλιψη, είναι αποτέλεσμα των φιλελεύθερων ιδεών. Γι' αυτά καμαρώνει ο Άδωνης. Φαντάζομαι δεν είναι μόνο ο Άδωνης, είναι αρκετοί και πάντα θα προσπαθούν να βρουν αντίβαρα, γιατί οι πολλοί έχουν τα δικά τους σύμβολα, τις δικές τους ιστορικές μορφές. Λογικό. Φεύγουμε από τα ιστορικά πρόσωπα και από την καθημερινότητα και πάμε στο τι ακριβώς πρόκειται να έρθει στην Ελλάδα λόγω και των φιλελεύθερων ιδεών που τις υπηρετούν πάρα πολύ καλά άριστα οι αριστεροί. Ο κύριος Τζανακόπουλος, κυβερνητικός εκπρόσωπος, σε πρωινή εκπομπή του Αντένα μας λέει τι δεν θα δεχθεί η κυβέρνηση. Αυτό το οποίο θέλουμε εμείς είναι να υπάρξει μια επί της αρχής συμφωνία τη Δευτέρα σε ό,τι αφορά τον πρώτο πυλώνα, δηλαδή. Άρα δεν έχουμε δεύτερη αξιολόγηση, ολοκλήρωση τη δεύτερη αξιολόγηση. Αυτή είναι η δεύτερη αξιολόγηση. Αυτή είναι η δεύτερη αξιολόγηση. Η δεύτερη αξιολόγηση αφορά μέτρα και δημοσιονομικά μέχρι το 2018. Μέτρα και δημοσιονομικά μέχρι το 2018. Μέτρα λέτε. Μέτρα μεταρρυθμίσεις εννοώ. Έτσι. Μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις. Ναι. Μέτρα και δημοσιονομικά μέχρι το 2018. Το ακούσατε, έτσι το είπε κανονικά. Μέτρα και δημοσιονομικά μέχρι το 2018. Αυτά θα περιλαμβάνει η δεύτερη αξιολόγηση, το νέο πακέτο που έρχεται. Τι είπε μόλις συνεχίστηκε η κουβέντα. Εδώ και 6 χρόνια, τα μνημονιακά χρόνια, οι μεταρρυθμίσεις όλες ήταν μέτρα. Ναι, ναι, δεν μιλάω για δημοσιονομικά μέτρα εγώ. Δεν μιλάω για δημοσιονομικά μέτρα. Το έχουμε ξεκαθαρισμένο αυτό, να σας πω το για ποιο λόγο. Το έχουμε ξεκαθαρισμένο. Δηλαδή, για παράδειγμα, ακούω τον κύριο Μοσχοβησή. Δεύτερη αξιολόγηση αφορά μέτρα και δημοσιονομικά μέχρι το 2018. Ναι, ναι, δεν μιλάω για δημοσιονομικά μέτρα εγώ. Μέτρα και δημοσιονομικά μέχρι το 2018. Δεν μιλάω για δημοσιονομικά μέτρα εγώ. Ναι, δεν μιλάει, αλλά είχε μιλήσει μόλις. Τα έχει πει και τα δύο. Και τα δημοσιονομικά και τα μη δημοσιονομικά. Διαλέγετε και παίρνετε, να ξέρετε, ό,τι και να διαλέξετε εσείς, το χειρότερο θα γίνει για όλους εμάς. Επειδή υπάρχει και αριστερή κυβέρνηση και επειδή έρχεται ένα δουνουτού έτοιμο για το τέταρτο μνημόνιο και όλοι οι άλλοι μαζί. Για το τέταρτο μνημόνιο, εκεί που θα είχαμε διώξει το 1 και το 2 και δεν θα φέρναμε ποτέ το 3. Στη Βουλή επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά ότι υπάρχει αυτός ο αντιδραστικός ηρφετός αναχνωρισμού μεσαιωνικών αντιλήψεων, τον οποίο τον εκφράζει πάρα πολύ ωραία το κόμμα των ΑΝΕΛ και ο βουλευτής τους που μίλησε χτες, χωρίς να αντιδράσει κανείς ΣΥΡΙΖΕΟΣ από κάτω, ο Μάριος Γεωργιάδης μόνο σηκώθηκε της Ενώσεως Κεντρών, όταν άκουγε να λέει από τον κύριο Κατσίκη τα εξής. Οι ευρύνωες συντάκτες του παρόντος σχεδίου μπορούν να φανταστούν τι θα συμβεί στην ψυχολογία ενός μικρού παιδιού αν η δασκάλα του της πρώτης δημοτικού με προστατευμένο το δικαίωμα της αυτοδιάθεσής της προβεί σε αλλαγή φύλου και την επόμενη σχολική χρονιά εμφανιστεί ενώπιόν τους ως δάσκαλος. Έχει το δικαίωμα να το κάνει, έχει. Μπορεί ένας τρανσέξουαλ να είναι παιδαγωγός, δεν ξέρω, ρωτάω. Μπορεί ένας γκέι να είναι babysitter, δεν ξέρω, ρωτάω. Ξέρει πολύ καλά. Οι ερωτήσεις ήταν ρητορικές και έχει και άποψη για το πού πρέπει να είναι όλοι αυτοί και πώς πρέπει να γίνονται τα πράγματα, όλα τα πράγματα. Υπάρχει συγκεκριμένη άποψη για την ζωή και προσπαθούν με διάφορους τρόπους και οι βουλευτές των ΑΝΕΛ, οι οποίοι στηρίζουν κατά τα άλλα την κυβέρνηση σε όλα τα υπόλοιπα, να την επιβάλλουν. Η κυρία Φωτίου, Θεανό Φωτίου, έκανε εμφάνιση σε πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ, είπε τα γνωστά, ότι λέει δηλαδή κάθε κυβερνητικός βουλευτής, υπουργός, όταν βγαίνει αυτές τις μέρες, χωρίς να ξέρουν ακριβώς καλά το αντικείμενό τους και χωρίς να ξέρουν αν αυτό που θα πούνε θα ισχύσει τελικά, γιατί άλλοι αποφασίζουν. Είναι αυτό το γνωστό, η γνωστή αντίφαση που διαπιστώνουμε τον τελευταίο χρόνο, που έχει και τον προηγούμενο και τα προηγούμενα χρόνια. Έχει υπουργούς, κάνουν κάποιες ανακοινώσεις δειλά-δειλά, αλλά με τον κίνδυνο την επόμενη ώρα να φανούν ρόμπες, γιατί έρχεται μια τρόικα και βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Εδώ όμως το θέμα δεν είναι η Φωτίου, είναι λίγο η Φωτίου, είναι και η δημοσιογράφος της ΕΡΤ, η οποία ήταν βασιλικότερη του βασιλέως. Τι σημαίνει για τη Θεανό Φωτίου ο εξορθολογισμός? Σημαίνει δικαιότερη μήπως κατανομή των επιδομάτων? Σημαίνει περικοπές? Θα ήθελα να μας αποσαφηνίσετε για να σταματήσει να ανησυχεί και ο κόσμος. Καταρχήν ο κόσμος να μην ανησυχεί, δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα. Μπράβο! Και πολύ περισσότερο είχαμε υποσχεθεί από την πρώτη στιγμή και ελπίζω ότι το καταφέραμε, ότι δεν θα χρηματοδοτήσουν τα επιδόματα το ΚΕΑ, δηλαδή το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Έπρεπε να πείσουμε τους εταίρους δανειστές ότι έπρεπε να μπουν από τον προϋπολογισμό του κράτους. Και τους, και τους πείσατε. Και τους πείσαμε. Δώσατε μια μεγάλη μάχη, την κερδίσατε αυτή τη μάχη. Τι ακριβώς έγινε? Θα σας πω. Δώσατε μια μεγάλη μάχη, την κερδίσατε αυτή τη μάχη. Τι ακριβώς έγινε? Θα σας πω. Σάκη, για ρίξε και καμιά μπετονιάρα να πιάσει κάποιο ψάρι μέσα από το παγαζιτικό. Αυτός που απευθύνεται στο Σάκη είναι ο δήμαρχος του Βόλου, ο Μπέος. Έκανε χτες την γνωστή γιορτή, τελετή ανάματος εκεί δέντρων ή ό,τι άλλο είχαν ανάψουν στο Βόλο. Και βεβαίως παραβρέθηκε ο Σάκης Ρουβάς, ο οποίος κάποτε κατέβαινε με κάτι σκοινιά. Θυμάμαι, κάνανε διάφορες εκδηλώσεις και πάντα είχε μια σημασία σε αυτά τα χριστουγεννιάτικα πώς εισέρχεται ο σπουδαίος καλλιτέχνης. Χτες ήρθε με ένα ψαροκάικο από τον παγαστικό, του φώναζε ο Μπέος απ' έξω, έλα Σάκη να ψαρέψουμε. Ο Σάκης εκεί με παπιόν, κοστούμι, κανονικά πολύ λούτρινος όπως είναι πάντα, εμφανίστηκε από το ψαροκάικο και πήγε πάνω μετά και τραγούδησε τον μικρό τυμπανιστή. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία στο Βόλο. Μπορείτε να κοιτάξετε τώρα σιγά σιγά προς τη θάλασσα. Όσοι δεν είστε εδώ κοντά στη σκηνή, κοιτάξτε από τα βίντεο γολ. Κάποιοι ψαράδες με βεγγαλικά συνοδεύουν το Σάκη το Ρουβά Για γυρίστε το κεφάλι σας στα δεξιά. Μόνο μην πλησιάστε πολύ προς τη θάλασσα, έτσι, και έχουμε κανένα ατύχημα. Κάντε λίγο με το κινητό σας. Πριν σας μπερδέψα, να δούμε τι έχουμε. Πριν βλέπατε τον Άι Βασίλη και λέγατε ο Ρουβάς είναι. Σε λίγο σας διαβεβαιούμε ότι δεν θα ξέρετε πού να κοιτάξετε. Σάκη, για ρίξε και καμιά μπετονιάρα να πιάσει κάποιο ψάρι μέσα από το παγαζιτικό. Ναι, ποιος είμαι? Δεν ξέρω ποιος είστε, αλλά αν δεν είστε αυτός που είστε, έλα. Ποιος θα θέλατε να είστε? Ο Δαλαϊλά μας με τα μάτια κλείσε κεράμα να πούμε γιατί μιλάμε περαστικό. Αυτές είναι υποκλοπές από τις παλιές εποχές, μάλλον από τις πολύ παλιές εποχές, όταν ο Χάρη Κλίν τις αντιμετώπιζε έτσι όπως τις αντιμετώπιζε, τότε που μπλεκόντουσαν τα υπαρξιακά, ο Δαλαλά μας και τα υπεραστικά. Είχαμε και τα υπεραστικά, τώρα δεν υπάρχουν, αυτά έχουν γίνει όλα ένα, γιατί μπλέχτηκαν ξαφνικά για άλλη μια φορά, ξανάρθαν οι υποκλοπές στην επικαιρότητα μετά από την καταγγελία του Κουκουέ χτες και την... αντίδραση όλων των κομμάτων που την θεώρησαν σοβαρή καταγγελία, την κατεπήγουσα έρευνα από την εισαγγελία και γενικώς όχι μόνο τις παρακολουθήσεις και το μπλέξιμο των τηλεφωνικών κέντρων Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, Ποταμιού, Κουκουέ, αλλά και ένα τρίτο κέντρο που τα κάνει όλα αυτά χωρίς να ξέρουμε και δεν ξέρω αν θα μάθουμε και ποτέ ποιο είναι αυτό το τρίτο κέντρο. Θυμίζω και παλιότερα πάλι υπήρχε ένα άγνωστο κέντρο που κάπου είχε έδρα και γενικώς έκανε αυτά που συνηθίζουν να κάνουν τα παρακράτη, αν υπάρχει αυτός ο όρος στον πληθυντικό. Το παρακράτος πάντα λειτουργεί, στον ενικό στην Ελλάδα λειτουργεί κανονικά, είτε είναι ξενόφερτο είτε είναι ντόπιο, έτσι κι αλλιώς όλα αυτά τα σκοτεινά κέντρα πάντα παρακολουθούν, το ξέρουμε όλοι, απλά περιμένουμε κάποια απάντηση, νομίζω έτσι και για λόγους συνήθειας, αν θα υπάρχει αυτή η απάντηση και να υπάρχει όμως οι απαντήσεις αυτές ποτέ δεν απαντούν επί της ουσίας. Εδώ όμως να θυμηθούμε πώς γινόντουσαν παλιά οι καλές τέτοιου τύπου δουλειές. Έλα, μ' ακούς! Νομίζω ότι κάποιος μπήκε στη γραμμή. Σας παρακαλώ, μην κλείνετε. Πρέπει να μάθω ποιος είμαι. Ας την πλάκαρα, αφού ξέρεις ποιος είμαι. Μου φαίνεται ότι κάποιος παρακολουθεί το τηλέφωνο. Όποιος παρακολουθεί το τηλέφωνο, έλα, θα το κόψω τα πόδια. Έλα. Όχι ρε με τα πόδια ρε, με τα χέρια και να γίνει κανένα πέναλτι, αλλιώς δεν παίρνεις τα λαφτάρα. Μα για ποια με περάσατε κύριε, μπορεί να είμαι φτωχή, αλλά το χρήμα το περιφρονώ. Την έχω μέσα. Φοβούμαι ότι παίζετε ένα πολύ βρώμικο παιχνίδι. Άντε, τι βρώμικο, ξεβρώμικο, εμείς μια ισοπαλία θέλουμε για να σωθούμε. Μα ποιος είμαι? Ποιος είναι ρε? Πέστε μου ποιος είμαι. Ποιος είναι? Ποιος είναι τελικά? Έλα! Και ποιος είναι ρε? Πάλι τα ίδια θα λέμε, το σέντρε μπακ θα είναι ρε. Θα δένει τα κορδόνια του στη σέντρα. Ναι. Νομίζω ότι πρέπει να κλείσω. Σας παρακαλώ μην κλείνετε. Τώρα που έμαθα επιτέλους ποιος είμαι. Είμαι το σέντρε μπακ. Και θα δένω τα κορδόνια μου στη σέντρα. Εδώ βεβαίως ο Χάρη Κλίν, αυτό που καθρέφτιζε τότε με τα σατυρικά του νούμερα δεν ήταν υποκλοπές από κάποια υπηρεσία, ήταν το μπλέξιμο των γραμμών. Έτσι μιλούσαμε κάποτε, το θυμόμαστε όλοι οι παλιότεροι. Έπαιρνες ένα τηλεφωνικό νούμερο και άκουγες άλλους 5-6 και γενικώς όλη η γειτονιά. Και όχι μόνο η γειτονιά, ποιος ξέρει από πού, μιλούσαν μαζί, μαθαίναν μυστικά, ακούγες διάφορους. Είχε μια ποικιλία, ένα τώρα σηκώνεις το τηλέφωνο, η καθαρή γραμμή, ακούς μόνο τον άλλον που έχεις πάρει. Είναι ένα πρόβλημα όλο αυτό. Παλιά υπήρχε μια έκπληξη, το στοιχείο της έκπληξης, αυτά τα παλιά καλά που δεν τα έχουμε πια. Εκτός αν πάρεις τηλέφωνο στον Περισσό, οπότε ακούς και τα άλλα τηλεφωνικά κέντρα όλων των κομμάτων μαζί με την αρμόδια υπηρεσία και μπορείς να βγάλεις το σχετικό συμπέρασμα. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια. 2-11-200-8-200. Μόνο τον Αποστόλη θα συναντήσετε εκεί, μάλλον. Αλλά κάντε μια δοκιμή να δούμε αν θα συναντήσετε αυτόν ή οτιδήποτε άλλο. Μιλήστε πάντως ανοιχτά. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Αν θέλετε να στείλετε SMS, γράφετε real και no το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Γιώργος Τζιβελεκίδης ρυθμίζει τον ήχο. Και να ξέρετε ότι θα έρθει και τέταρτο μνημόνιο. Και δεν το λέμε εμείς με φοβερή σιγουριά. Το λέμε εμείς επειδή το διέψευσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Νέο μνημόνιο από την δική μας μεριά δεν υπάρχει περίπτωση να υπογραφεί. Νέο μνημόνιο από την δική μας μεριά δεν υπάρχει περίπτωση να υπογραφεί. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει περίπτωση να αποδεχτεί η ελληνική κυβέρνηση πρόσθετα μέτρα από αυτά τα οποία έχει συμφωνήσει τον Αύγουστο του 2015. Σας απαντώ ευθέως και σας λέω, η ελληνική κυβέρνηση δεν αποδέχεται πρόσθετα μέτρα σε σχέση με αυτά τα οποία έχουν συμφωνηθεί τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2015. Νέο μνημόνιο από την δική μας μεριά δεν υπάρχει περίπτωση να υπογραφεί. Σάκη, για ρίξε και καμιά μπετονιάρα να πιάσει κάποιο ψάρι μέσα από το παγαζιτικό. Σάκη, για ρίξε και καμιά μπετονιάρα να πιάσει κάποιο ψάρι μέσα από το παγαζιτικό. Όλα μαζί. Και Βόλο έχουμε και παγαζιτικό και Σάκη Ρουβά, λίμωνο πάνω στο Καΐκι εκεί στην Τράτα. Και Χριστούγεννα έρχονται σιγά σιγά αφού έχει μπει ο Δεκέμβριος. Και απόλυτα έχουμε σουρεαλισμό. Έχουμε χορτάσει για την ακρίβεια από σουρεαλισμό, αλλά μια μικρή δόση ακόμα νομίζω θα την αντέξετε. Λεβέντης, Γκάλης και Καλόγριες. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλημέρα σας. Σας εύχομαι καλό μήνα και καλή δύναμη. Ονομάζομαι Τάδε Νικόλαος και σας ψήφισα στις τελευταίες εκλογές. Σήμερα που πήγα στη δουλειά μου στη Βαρυδόμπη, συνάντησα έναν παλέμαχο ποδοσφαιριστή, ο οποίος ενώ μου έπιασε συζήτηση για άσχετο θέμα, με ρώτησε αν θυμάμαι τότε που ντυθήκαμε πεντηκοσιανές καλόγριες για να πούμε κρυφά στο σπίτι του Νίκου Γκάλη. Δεν το κατάλαβα αυτό το μήνυμα. Σήμερα λέει που πήγα στη δουλειά στη Βαρυδόμπη, συνάντησα έναν παλέμαχο ποδοσφαιριστή, ο οποίος ενώ μου έπιασε συζήτηση για άσχετο θέμα, με ρώτησε αν θυμάμαι τότε που ντυθήκαμε πεντηκοσιανές καλόγριες για να μπούμε κρυφά στο σπίτι του Νίκου Γκάλη. Αυτό δεν το κατάλαβα για τον Γκάλη. Πώς δένει ο Γκάλης και οι καλόγριες να μπαίνουν καλόγριες στο σπίτι του Γκάλη. Οι καλόγριες ξέρω ότι μπαίνουν σε μοναστήρια. Εκτός αν έχει μοναστήριο Γκάλης. Όλο αυτό από μόνο του, δεν χρειάζεται τίποτα παραπέρα. Το μόνο που κολλάει καπάκι μετά από αυτόν τον σουρεαλισμό, κάτι πιο σουρεαλιστικό, όπως είναι ο ελληνικός λαός. Μία παρατήρηση. Παρατήρηση, όχι σε παρακαλώ. Δεν θέλω παρατηρήσεις γιατί διορθώνομαι. Να, όχι προς τα σένα. Ο πρώτον, ο Τσίπρας με τη 17 ώρη διαπραγμάτευση πήγε να βάλει τα γυαλιά στους άσχετους Κουβανούς που έχουν 50 χρόνια εμπάρκο. Να τα λέμε και αυτά έτσι. Δίδαξε τα φώτα του ο μεγάλος αριστερός ηγέτης. Να το πούμε και αυτό, να το πούμε. Αλλά τώρα δεν έχει και νόημα, δεν θα καταλάβουνε. Όποιος καταλάβει, έστω. Ποιος θα καταλάβει, ο Ραούλ, ο Κάστρο, άσε μας. Λέω τώρα, δεν έφτανε η σκύλευση της Κεσαριανής, έπρεπε να σκυλευθεί και ο Φιντέλ. Δεν κατάλαβα, μπορείς σκυλεύεις. ΣΥΡΙΖΑ έχουμε παιδί μου, ξεκόλα, ΣΥΡΙΖΑ, Τσίπρας, hello, ενοχές, hello, όπου μπορέσει να πιαστεί από κάτι ηθικό θα πιαστεί, hello. Τόση χαλαρότητα και συνειδησιακή και ιδεολογική να πάρει ευχή δεν την τι να κάνεις παιδί μου, όταν σου ξεφύγει οι ιδέες και οι ιδεολογίες από εδώ και από εκεί, πας κάπου που υπάρχει ιδεολογία, μπας και αρπαχτείς. Να σου πω και τ' άλλο, από τον άχαμε τους άλλους που θα τρέχανε στα μνημόσυνα της Θάτσερ, μια πρόοδος είναι. Έλα, βρε. Έλα, Μαρή. Μα ακούω το Λεβέντη και γελάω. Τι θα έκανες, αεροβόλαγες με το Λεβέντη. Λεβέντης ξερνοβόλαγε. Λεβέντης ξερνοβόλαγε. Κατάλαβες τον, ακούς και σου έρχεται αυτό. Με το Λεβέντη θα μείνουμε στο τέλος, θα το δεις, να σου πω. Γιατί αυτός μας πρέπει, όχι, να μείνουμε με το Λεβέντη. Γιατί κάποια ζώα δεν τον πιστεύανε και έγινε η μαλακία και τα ζώα τον πίστεψαν. Επειδή όλοι οι δημοσιογράφοι και είδα και ο Ευαγγελάτος πάλι προχτές, όλοι, το πρώτο πράγμα που είπαν μόλις πέθανε ο Κάστρο ήταν η περιουσία του γιού του. Τι θα πούνε, την αληθινή είδηση θα πούνε, την ψεύτικη είδηση θα πούνε. Δες για ποιους δημοσιογράφους μιλάς. Όχι, γιατί το είπανε πολύ, μιλάς με πολλά και εσύ τώρα, γιατί και από το σταθμό σου το ακούσαμε. Και από το σταθμό μου το ακούσατε, βέβαια το ακούσατε από το σταθμό μου. Το θέμα είναι βγήκε μετά κάποιο να διορθώσει, να το μαζέψει, να μαζέψει τη ρόμπα. Αυτό ακριβώς. Αυτό σου λέω, γι' αυτό σε παίρνω για να το κάνεις εσύ αυτό. Τι να κάνω, να πω την τρολιά, την ψεύτικη την είδηση, να πω ποια ήταν η αλήθεια. Άσε, παιδί μου τώρα να ζει ο κόσμος στην πλάνη του, θέλει την αλήθεια κανείς. Να ακούω να σου πω κάτι, εσένα σε ακούει πολλοί κόσμος και πρέπει να το πεις, γιατί έτσι και το παίζουμε ανώτεροι και υπεράνω και όλα. Να πω, παιδί μου, τα ψεύτικα αυτά τα δημοσιεύματα, πιστεύει κάποιο την αληθινά. Τα είπα όταν τα λένε τόσο σπουδαίοι δημοσιογράφοι σε prime time. Το πρόβλημα είναι ότι πιστεύει αυτού του τόσο σπουδαίου κατά τα άλλα δημοσιογράφου στα prime time. Αυτό είναι να λύσει το θέμα σου. Και άμα του αποδομήσει αυτού, μια χαρά ό,τι και να λένε γελά. Τώρα ξέρει τι κάνει. Θα πάρω το δημοσίευμα και θα σε πάρω τηλέφωνο και θα το διαβάζω. Όχι, πάρε με μωρή και διάβασε το, σε προκαλώ. Οκ, θα το κάνω. Γεια σου αγάπη μου, φυλάκια. Ο Βασίλης είμαι, τι κάνεις? Γεια σου Βασίλη, καλά. Καλή φάση, εσύ με πήρα ξεπολύ ο άλλος. Εσύ τι φτιάξε αυτή την ιδεολογία του Καλαμίγη και λέει αυτά? Και την άλλη φορά είχε έρθει στην πορεία. Έτσι γραφικός ήταν ένας. Που είσαι ότι αυτά είναι εσωτερικά πράγματα δικά μας και δεν έχει καμιά δουλειά. Αυτός είναι ο Μπορτούνα, πες του. Ποιος? Όλος ο Βασίλης που σε παίρνει. Α, ο Βασίλης ο Ταρίφας. Ναι, είναι ο Μπορτούνας, αυτό το ξέρουμε, αλλά δεν το παραδέχεται κι αυτός. Α, το παραδέχεται. Δεν το παραδέχεται τώρα, έχει καταλάβει ότι έχει οπορτουνήσει. Κάνε στο στόμα του, ρε φίλε, το Καλαμούκι και την ιδεολογία του Καλαμούκι. Τι δουλειά έχει? Εντάξει, ρε παιδί μου, ταξιτζή ο άνθρωπο. Άμα δεν ασχοληθεί αυτός με όλα τα θέματα, ποιος ασχοληθεί? Είχε έρθει εκεί πέρα που είχαμε μαζευτεί στο Υπουργείο και δεν έβγαινε να μα. Μην τον καρφώνει, δεν θέλω, μην τον καρφώνει, είναι συνάδελφο. Τι συνάδελφο? Έτσι είναι συνάδελφοι. Α, σε ρε φίλο τώρα, σε παρακαλώ τώρα. Εδώ, παιδί μου, οι άλλοι ψηφίζουν τόσα χρόνια το Λιμπερόπουλο και του λε συνάδελφου. Άλλοι ψηφίζουν Χρυσή Αυγή. Άσε με τώρα, Βασίλη, σε πείραξε. Αυτό που με αναγκάζει να επερασπιστώ τον Κολοταρίφα, πολύ με τσατίζει. Εδώ Ελληνοφρένεια. Ρωτάτε για την ψηφοφορία που έγινε στη Βουλή λίγο πριν, ξέρω εγώ το πρωί, πότε έγινε, για τις διακρίσεις, τα εργασιακά και όλα τα υπόλοιπα. Η Ελληνοφρένεια και εγώ είμαστε κατά όλων των διακρίσεων. Φύλου, θρησκεύματος, χρώματος, μια κοινωνία που δεν θα υπάρχει καμία απολύτως τέτοια διάκριση, όσο γίνεται να το καταφέρουμε και σε αυτή εδώ την κοινωνία που από μόνη της και από τη ρίζα της είναι κοινωνία διακρίσεων, αλλά είμαστε κατά όλων των διακρίσεων. Πρώτον, δεύτερον, κατά του παρόν. Ναι ή όχι. Άποψη θετική, άποψη αρνητική, καθαρά τεκμηριωμένη με θέση και όλα τα υπόλοιπα. Τελειώσαμε και από αυτό, πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Στο ηχητικό που ακολουθεί θα πιάσετε και σας ζητάμε να πιάσετε τη χαρά, την ειδονή που έχει ο Άδωνης όταν λέει τη λέξη απολύσεις. Και που κινδυνεύει να προσταθεροποιηθεί και που διψάει για μεταρρυθμίσεις και που ψηφίζει έναν υποψήφιο αρχηγό του γαλλικού κράτους, ο οποίος στο πολιτικό του πρόγραμμα διακηρύσει μια εβδομάδα πριν το δεύτερο γύρο των εκλογών ότι θα απολύσει 500.000 δημοσίους υπαλλήλους στη Γαλλία για να μειώσει τους φόρους. Και αφού ανακοινώνει θα απολύσει 500.000 δημοσίους υπαλλήλους στη Γαλλία για να μειώσει τους φόρους και να κάνει ξανά τη Γαλλία αξιόμαχη στην οικονομία και μεγάλη, κερδίζει τις εκλογές με 70%. Α, αυτά είναι παραδείγματα για το Φυγιόν, λέει εδώ. Πόσο χαίρεται που ενώ είπα απολύσεις 500.000, όχι 10-15 που προσπάθησαν εδώ, κανονικά 500.000 η χαρά του Άδωνη που βρέθηκε ένας και που πήρε και 70%. Ίνδαλμα, πρότυπο, όλα αυτά να ξέρετε θα έρθουν και εδώ κάποια στιγμή. Τι να έρθουν? Έχουν έρθει, απλά κατά πάσα πιθανότητα, σύμφωνα και με τη λογική, μπορεί να έρθουν και σε κυβερνητικά έδρανα. Οπότε θα έχουν τη χαρά να τα εφαρμόσουν όπως είχαν τη χαρά πριν 2-3 χρόνια. Τα εφαρμόζαν καθαρά ξάστερα, χωρίς να έχουν κανέναν απολύτως ενδιασμό. Περίεργη εβδομάδα, τελειώνει με το Φιντέλ και τα λοιπά. Όρεξη να έχουμε. Αυτό που ακούς τους Έλληνες ή τους διαβάζεις στο διαδίκτυο να μιλούν για τη δημοκρατία της Κούβας, νομίζοντας ότι αυτοί ζουν σε μια δημοκρατική χώρα και για την πορνεία της Κούβας που έχουν κρατήσει μεγαλύτερες πουτάνες, θες να τον άξεις τον κόπο, καθένας όποια πλευρά διαλέγει. Ναι, απλά θα τον κρίνουμε από την πλευρά που διαλέγει, να τα λέμε κι αυτά. Εννοείται. Θα ξέρουμε ποιοι είναι από εδώ, ποιοι είναι από εκεί, θα ξέρουμε. Εντάξει, σε μένα το λες. Εδώ, αφού το... αφού με σένα μιλάω, αλλού θα το πω. Και βέβαια και κάθε εβδομάδα εκεί που νομίζουμε ότι τα έχουμε δει όλα και από τη Σάντρα. Είχαμε το Σακί, τον Τζίπρα που περίμενε τον Ομπάμα. Εκεί που νομίζω ότι τα έχει δει όλα, ξεκινάει ο Λεβέντης. Κλάματα, ιστορίες. Νομίζω ότι η σάτυρα έχει ξεπεραστεί πια. Στα... Όχι, είμαστε πολύ ξεπερασμένοι. Είναι ξεπερασμένοι. Να το πούμε και αυτό να το πούμε. Επίσης, εκεί που νομίζει ότι τα έχει δει όλα και λες εντάξει, ένας γαμμένος μήνας έμεινε ακόμα για το 16, ποιος άλλος θα πεθάνει. Φαίνεται τόσο μεγάλος αυτός ο μήνας που έρχεται που λες να τελειώσει το 16 να πούμε τι βγάλαμε και φέτος. Αμήν. Όσοι ζήσαμε να μετρηθούμε. Ηχηρή απουσία των Ευρωπαίων ηγετών στην τελετή για τον Κάστρο. Ηχηρή. Αλλά εκπροσώπησε όμως κάποιος επάξια, έτσι. Έναν αριστερό έχουμε στην Ευρώπη, αυτός πήγε. Εκπροσωπώντας τον ελληνικό λαό, είπε. Αλλά αυτό δεν ισχύει. Γιατί δεν μας εκπροσωπεί? Διότι δεν είμαστε ελληνικός λαός, μας έχουν πάρει οι Γερμανοί. Αυτό ναι, ισχύει. Είπε για τον Κάστρο ότι είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο αγώνα που ενέπνευσε τους αγώνες των λαών για ανεξαρτησία, ελευθερία, αξιοπρέπεια. Ισχύουν όλα αυτά. Τι σχέση έχουν με τον Τσίπρα, όλα αυτά είναι το θέμα. Ακριβώς. Έχει αναρωτηθεί ο ίδιος ο Τσίπρας τι θα γράψει η ιστορία γι' αυτόν. Και στο ναυτικό όμιλο τους έξοδα κάνουνε. Πού μιλάς Μαρία, ακόμα δεν αρχίσαμε. Έκλεισες. Τι έκλεισες, αυτό ξεκίνησα. Έστω. αγάπη μου, έπρεπε χθες να ήσουν στο Σαρόγλιο, όπου έγινε η παρουσίαση του βιβλίου του Λουγερού για τη μετανάστευση. Ανετάμα, θα ήταν η Μπακογιάννη, αγκαλιά με τον. Ποιος ήταν δίπλα, Μουζάλας και ο Καμένος. Ωραία τριπλέτα. Ήταν ο συγκυβερνήτης, έτσι εύσομος, ξέρεις, σε Βάερος και Βίλιος. Με πολιτικά ήρθε ο Καμένος ή έβαλε κάτι ενδιαφέρον. Ήταν αυτός που είπες, μωρέ, που ασχολείται με το προσφυγικό, με τα γυαλάκια, ο θλιμμένος, ο καταπονεμένος, λες και βγήκε αυτός από τη σκηνή βρεγμένος. Ξέρεις, αυτόν που είπες, τώρα δεν μπορώ το να το παίρνουν εσωτερικά, εσύ τη ζέει η αλήθεια, ο Μουζάλας. Το παίρνουν εσωτερικά. Είναι σαν να το ζουν αυτοί. Είναι η βιωματική αριστερά που λέμε. Ναι. Είναι ο Στανισλάβσκι, ας πούμε, της αριστεράς, να το πω και έτσι. Γιατί είμαστε ψαγμένοι. Αλλά είχαν στη μέση την Τώρα, τη γυναικάρα, την απίθανη, το μυαλό το τετράγωνο. Σου λέω. Και το κεφάλι του τετράγωνο, δεν είναι μόνο μυαλό. Μυαλό υπέροχο. Αν και έχει τραβήξει τώρα, έχει τραβήξει ότι τραβιέται που τετραγωνία δεν υπάρχει πια. Έχει γίνει όλο ένα πράγμα. Αν ψάξει πίσω την κορυφή των μαλλιών, όλα μαζεμένα εκεί πέρα είναι. Οι 100 ενωμένες κλωστές από τις πλαστικές. Δεν πάει να λες πολιτικός με μέζεα, όπως θα έλεγε και ο Ζουράρης. Τώρα είναι και εύκολο τώρα σε σχέση με τον Καμένο και τον Μουζάλα, μου λες ότι τώρα είναι χαίρο πολύ. Respect, να την άκουγες και μόνο. Αν δεν είναι να την άκουγα, την ξέρω. Να την χαίρεστε μακάρι. Αγόρι μου γλυκό, και εσύ τώρα θα ψηφίσεις. Τέτοια μυαλά μας χρειάζονται για να βγούμε από τα προβλήματα. Και όχι, να μπούμε σε άλλα πιο βαθιά, ναι, τέτοια. Εγώ στηρίζω τώρα. Γιατί να στηρίξουμε κάποιον κανονικό, όχι τώρα. Και μην επιτρέπεις τον άλλο να σε λέει χιονάτη, σε λέει χιονούλα. Πώς σε λέει αυτό. Είμαι κουμπλεξάριστος, δεν με νοιάζει, ας πούνε ό,τι θέλουν. Ναι. Φτάνοντας σιγά σιγά και προς το τέλος, γιατί έχουμε και παραγγελίες όπως κάθε Παρασκευή, να θυμίσουμε ότι σαν σήμερα το 1956 ο Φιντέλ και ο Τσε με άλλους 80 μέλη του κινήματος 26 Ιουλίου αποβιβάζονται στις ακτές της Κούβας με το πλοίο Γκράνμα. Με αυτό το πλοιάριο ξεκίνησαν έτσι και 3 χρόνια μετά έφτασαν στην Αβάνα νικητές οι επαναστάτες. Το θυμηθήκαμε εμείς, αλλά από ό,τι φαίνεται το θυμήθηκε και κάποιος ακροάτης. Να έχετε καλό Σαββατοκυριακό. Γεια σας. Θέλω Παρασκευή αφιέρωση. Θέλω να βάλεις ό,τι λέξη Τσίπρα με πράγματι και τα λοιπά, και να βρεις κομμάτια από το Γαμπρός από το Λονδίνο με Βουτσά και από το Δασκαλάκος ήταν Λεβεδιά που Βουτσάς βρίσκει τον μπαμπάτα από την Αμερική Πάρτα Φέρτα, και να το κάνεις ένα ωραίο μίξ. Θα συμφωνήσω απόλυτα με όσα είπε πριν ο πρόεδρος Ομπάμα σχέση με το ερώτημα που έχει να κάνει με το κυπριακό πρόβλημα. Μη Λονδίνο. Από το Λονδίνο. Oh yes. Μέσα από το Λονδίνο. Oh yes. Μπράβο. Φρόντισα να συναντήσω. Από ελληνικά ξέρεις. Λίγος, ελλήνικος λίγος. Ωραία, για κάτσε λοιπόν να πούμε δύο κουβέντες. Πράγματι. Oh yes. Κούβεντος. Κούβεντος, α, μπράβο. Πράγματι. Πάρτα, πάρτα. Από τον Donald Trump, Trump. Περπάτα να προλάβουμε το Trump το τελευταίο. Κατά τη διάρκεια που διεκδικούσε το χρήσμα. Πάρτα. Χρήσμα. Στους Ρεπουμπλικανούς. Ρε, πώς τις παίρνω τις ξένες γλώσσες. Φιντελ Κάστρο δεσδι οριέντε, αβατίστα κομπατιό. Φιντελ Κάστρο δεσδι οριέντε, αβατίστα κομπατιό. Για λα πάτρια λιβερτά, κον σους όμπρες δίγναμεντε. Και βιβα Φιντελ, και βιβα Φιντελ, και βιβα Φιντελ, η λα βαντερά κουβάνα. Και μια και έβαλε χτες Τζέρι, κάνε μια για την Παρασκευή να πούμε. Τι μου άρεσε που είχε κάνει στο Τζέρι, ρε, που είχε πάει στο Τατούλι. Πολιτικό γραφείο, για μια εβδομάδα, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα, είχα πάρει και πριν. Ναι. Έπεσε η γραμμή με τον κύριο Γιακουμάτο. Έπεσε η γραμμή με τον κύριο. Ο κύριο Τερερές, μιλτό, είστε. Ναι, ναι. Για ένα λεπτάκι. Ναι. Δε. Τι θες εσύ. Θα ληφθούν μέτρα, κύριε Γιακουμάτο. Θα αποκλάσει τα σκύλια καραγκιόζη, άντε γεια σου. Και ξανά πα τηλέφωνο, μη σε κάνω τόπι στο ξύλο, βλάκα. Γεράσιμε. Τι θέλει, μωρέ, μαλάκα. Τι θέλει. Να σου πω. Σε μένα βρήκε να μιλήσει. Αντάρτικο ετοιμάζουμε. Τι είναι. Αντάρτικο ετοιμάζουμε. Ετοιμάζουμε να σε χέσω. Όταν ήσουν υπουργό δεν τα έλεγε αυτά. Τι παρευλάκα. Τι παρευλάκα. Δεν πήγαινε στον Τατούλιο όταν ήσουν υπουργό. Τα 10 χρόνια στη μαθήμη στο πανεπιστήμιο και στο νοσοκομείο. Είναι ανεξάρτητο τώρα, είναι αντάρτικο στο κόμμα. Κάτι μαλάκα και σένα. Αν θες να κάνεις αντάρτικο, πες το. Fidel, que viva Fidel y la bandera.

Καλέ καμπαρετζή, ήρεμα, έτσι κάνεις και στα κορίτσια. Γι' αυτό δεν πατάει ναύτης, να ξέρεις. Θα μου δώσει κάποια συνεθόρια. Τις έχεις όλες τρύπιες. Ρε αρχή, μπορεί να μου δώσει κάποια συνεθόρια. Ωραίος τρόπος. Καμπαρετζής άνθρωπος και μιλάτε έτσι. Δηλαδή ο πανεπιστημιακός πώς πρέπει να μιλάει. Ρε πούτι, πάνω σε θυμιατό πέσαμε, ρε γάμο. Θα μου δώσει κάποια συνεθόρια. Μισό λεπτό, να κάνω μια ερώτηση. Τα κορίτσια δηλαδή εκεί στο καμπαρέ κάνουν κονσομασιόν και τέτοια. Ρε θυμιατό δεν είναι για σένα αυτά. Δηλαδή πετάνε στήθια έξω. Για σένα δεν είναι αυτά, ρε θυμιατό. Εσύ και το λιβανιστήρι, τι να κάνει. Καλά τώρα, εντάξει, αλλά. Επειδή και εμένα λίγο με γοητεύει το επάγγελμα, να πω την αλήθεια μου. Ότι δεν ξέρω βέβαια τι κίνηση υπάρχει στον Πειραιά, αλλά τι διάλο έχει τουρισμό. Θα με πάρετε? Άμα με γνωρίζει, θα σου φύγουν τα ούρα. Άμα δει εμένα να δει. Λοιπόν, κάνω χορευτικό πολύ καλό και στο τραπέζι. Και γάμισε, θα μου δώσει κάποιο συνεδρό. Την πάω την κολόνα σε ένα λεπτό τρεις φορές πάνω κάτω. Θα μου δώσει κάποιο συνεδρό. Και χωρίς δεκάπατο και με δεκάπατο, να ξέρει. Ρε Μίτσο, πάνω σε θυμιατό πέσαμε, ρε. Το θυμιατό τι είναι, που βάζουμε το καρβουνάκι. Αντε και γάμισε το σπίτι σου, γάμισε. Πάντω τέτοια γλώσσα από καμπαρετζή δεν την περίμενα. Batiste el más traicionero, dijo que Cuba ha tenido. Batiste el más traicionero, dijo que Cuba ha tenido. Huyó cobarde y vencido como rata de extranjero. Que viva Fidel, que viva Fidel, que viva Fidel y la bandera cubana. Αφιέρωμα για την Παρασκευή. Ωραία. Γιατί είναι το Μαγκίνα. Το αναψυκτήρι του Μαγκίνα πώς ήρθε. Καιρό μου ήθελε να σου το πω, αλλά δεν έπιανε γραμμή. Αναψυκτήριο Μαγκίνας. Καφές, τόστ, μπιράλ, πορτοκαλάδες, λεμονάδες άμαλοι. Παστέλι, μαλακό σκληρό. Σε πλάνεψε η Dolce Vita. Αναψυκτήριο Μαγκίνας. Στο μαγευτικό Κοροπή, 3 ώρες από την Ομόνια. Για τις ημέρες των γιορτών, special βραδιές δίπλα στην πισίνα με ειδικό φαγητό. Αναψυκτήριο ο Μαγκίνας. Παράδοσή μας η φιλοξενία. Θέλω και μια παραγγελιά που προλάβεις. Το καινούριο αυτόν τον Υπουργό Ανάπτυξης με το Αξάν, τον Παπαδημητρίου, με τα λέει και αυτός ελληνοαμερικάνικα. Καλά, αυτός έχει και λόγο. Έμενε έξω μέχρι χθες. Σωστά, σωστά. Απλά εμένα μου θύμισε στο Μάγκα με τον Τρίκυκλο που με τον Παράβα έχει αδερφό τον Ξαρχάκο. Όπου κάποια στιγμή σε ένα καυγά με τη Γιουλάκη, του λέει Γιουλάκη, θα σου πω οριστικά το goodbye. Και τη απαντάει ο Ξαρχάκος, ο yes, με το ίδιο Αξάν του Παπαδημητρίου, όπως το λένε αυτόν. Εξ αρχής θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό Γιώργο Σταθάκη για τη σκληρή δουλειά που μαζί με τους υφυπουργούς Τσάκρη and Χαρίτσι. Τσάκρη and Χαρίτσι. Μίλησες? Oh yes. Και τι είπες? Τσάκρη and Χαρίτσι. Oh yes. Ενισχύει την ευελιξία και την προσαρμοτικότητα των επιχειρηματιών κατά την ψήφιση του πρόσφατου αναπτυξιακού νόμου. Τι θα το κάνουμε εδώ μέσα? American bar. Desde el rico hasta el obrero fue humillado por la fiera. Pero Castro en Cuba entera sus hombres organizó hasta que al fin libertó nuestra gloriosa bandera. Βάλατε τη Δευτέρα το τραγούδι Viva Fidel. Θα μπορούσαμε να το ακούσουμε και την Παρασκευή. Αλλά θα μου το βάλεις τουλάχιστον σε 7 σημεία, εντάξει? Άι μωρή ζηλιάρα. Άι μωρή. Viva Fidel, Viva Fidel.